biegiem. Chodzi o to, żeby było szybko. Natomiast ponieważ nie ma za wiele miejsca, to biega się w kółko. Ta osoba, która dobiega do końca pokładu, puszcza linę, zawraca i biegnie na początek. I raz! Ciągniemy! Czekamy! Żegnaj nam, dostojny stary porcie, rzeko Mercy, żegnaj nam. To te szanty pomagają. To jest muzyka stworzona stricte do pracy. Chodzi o to, żeby narzucić rytm, żeby narzucić jakieś tempo. To jest muzyka pracy, ona powstała, mają swoje korzenie w muzyce niewolników śpiewających na polach bawełny i stamtąd zostały zaadoptowane przez pierwszych żeglarzy, którzy dopływali do brzegów tworzących się Ameryki. Pierwsza zmiana, która wsiadła, zostawiła trzy gitary. Tak robią, że te gitary będą jechały przez cały rejs dookoła świata. Nie wiem, że tam się tyle miejsca znajdzie, bo tam się wpisują. Nie? Takie podpisy składają. Czy im na tych gitarach starczy miejsca do tych podpisów zbierania. Nie? W nocy tam obierają ziemniaki, ta wachta od 0 do 4, a po południu jak tam są, no to sobie siedzą i śpiewają. Te gitary opływają z nami świat właśnie na Darze Młodzieży. Ludzie tam potworzyli i różne śpiewniki. No i teraz co etap każdy spotyka się w mesie studenckiej i praktycznie co wieczór śpiewamy sobie szanty, żeby podtrzymać tego żeglarskiego ducha. Mówi się o tym, że na morzu nie ma płci. Marynarz to marynarz, a żeglarz to żeglarz. O tym, czy na statku jest miejsce na kobiecość i czy warto wstawać wcześniej, żeby się chociażby pomalować, kiedy wachta rozpoczyna się o 4 rano, porozmawiałam z żeńską częścią załogi Daru Młodzieży. Ja mam takie kosmetyki, tutaj cały mój koszyczek, pudry oczywiście. Tutaj krem do twarzy? Tak, kremy, bronzery, fluidy. Jakiś jeden cień do powiek, tusz do rzęs, zalotka. Sporo tego jest. To jest taki mój mały zestawik. W domu mam większy, więc ja się ograniczałam. Tutaj są dziewczyny pomalowane, ja sama jestem pomalowana w tej chwili, ale już nie jest to tapeta tak zwana, to jest jakiś delikatny podkład, rzęsy, ale z tego co wiem, dziewczyny wzięły sukienki na porty. Sama też żyłam na wyjście w port, żeby tam właśnie chociaż raz założyć, tak raz na miesiąc, dwa tą sukienkę. Malowanie paznokci również można urządzić, natomiast zaraz jest po wyjściu w morze przy pracy na linach, to tipsy zdecydowanie nie polecam, bo one po prostu zostaną zerwane przez te liny i to może boleć. Sól, morska woda, wilgoć i tak dalej. Zawsze po rejsie wracam i moje paznokcie są w stanie koszmarne. Szpilki absolutnie nie. Mamy tutaj kombinezony, które niezbyt podkreślają kobiecość, ale zawsze można właśnie zrobić sobie fajną fryzurę, jakieś warkocze i w ten sposób się próbować wyróżnić. Wszystkie dziewczyny stają się po trochu chłopcami, ponieważ właśnie nagle zaczynamy inaczej się ubierać. Były takie przypadki, że tutaj mieliśmy płaczące dziewczyny, bo się okazało, że chłopak ją zostawił, dlatego że ona wypłynęła w morze, w tym czasie poznał inną dziewczynę. W drugą stronę są też sytuacje takie, że mają powiedzmy swoją drugą połówkę na lądzie, a znajdują ją tutaj. Dziewczyny zwykle na statku mają z jednej strony łatwiej, bo bardzo dużo im się odpuszcza. No, bo dziewczynki to są ładniutkie i głupiutkie, więc żeby ładnie wyglądały i luzowały sobie linki. Z drugiej strony, no nie czarujmy się, jednak w tak dość męskim środowisku każdy najmniejszy przejaw kobiecości jest dużo bardziej jaskrawy, widoczny, więc nawet ten czy delikatny śmiech, czy fizyczna delikatność, no, której nie jesteśmy w stanie ukryć, dużo bardziej wybija się niż w takim świecie codziennym i na pewno też bardziej zwraca uwagę panów. Wiadomo było, że ten moment musi nadejść. Starsi marynarze potrafili to nawet przewidzieć. Skąd wiedzieli? Jest takie stare powiedzenie rybackie i mówią tak, jak mewa na wodzie siędzie, sztorm był albo będzie. Bo ptaki albo siadają na wodzie jak jest płasko, czyli odpoczywają przed sztormem, a jak się skończy, to znowu odpoczywają po sztormie. Trzymasz się? Trzymam się. Wszystko wypadło z lodówki. No i teraz muszę posprzątać, bo się pobiły butelki. A wieczorem ma być jeszcze gorzej. Na pokładzie rozciągamy sztorniny. To są takie zabezpieczające wzdłuż pokładu, dlatego że będziemy w przechyle. Ludzie, żeby nie lecieli aż do samych relingów, to skracamy szerokość pokładu. Tak? Laptopy, komórki, wszystko co jeździ musi być

to bujanie takie. Dla mnie na przykład było dosyć trudne przestawienie się z życia statkowego na samodzielne. Ma się stałe godziny pracy, stałe pory posiłków, nie trzeba się zastanawiać nad planem dnia. Po zejściu trzeba się nauczyć organizować wszystko samemu, ponieważ takie kilka miesięcy potrafi kompletnie zmienić nawyki. W pewnym momencie po powrocie parę dni już zatęskniłam. Już mi było brak wody za oknem. O to się rozchodzi, że człowiek pierwszy miesiąc odpoczywa z rodziną, drugi myśli, kiedy wyjedzie, a trzeci jest nerwowy, czy się pojedzie, może, czy nie. Bo to jest tak zwane jak narkotyk, nie? I znowu się wyjedzie w morze, myśli się, no pracujemy i czekamy, kiedy będzie koniec kontraktu i wracamy do domu i tak w koło. No może ma to do siebie, że w momencie, w którym już go posmakujesz, potem zawsze jest jakaś tęsknota. Albo za nim, albo w morzu za domem. No tak, to było. To był reportaż Agnieszki Szwajgier z rejsu Darem Młodzieży po świecie? Nie, to nie był cały rejs. My płynęliśmy od Szczecina przez Bremerhaven i do aż do Bordeaux, do Francji. Płynęliśmy przez tajemniczy Bałtyk, który miał kolor ciemnogranatowy, potem mijając przylądek Skagen weszliśmy na Morze Północne, które przywitało nas sztormem, ale to było dopiero preludium do tego, co było później: groźne, sinoszare Morze Północne, później port w Bremerhaven. W ogóle wizyty w portach to jest oddzielna historia. Przychodzą na keje mieszkańcy, głównie Polonia, witają, zwiedzają statek. Nie ukrywają wzruszenia, bo dla nich jest to kawał Polski. Zresztą przesłaniem rejsu niepodległości, który już się kończy, było powiedz światu, że Polska jest piękna, i myślę, że Dar Młodzieży sam w sobie, jak i ci wszyscy, którzy byli na jego, czy są jeszcze na jego pokładzie, wykonali to zadanie w 100%. No i później po Morzu Północnym z Bremerhaven wyszliśmy kilka godzin wcześniej, gdyż prognozy wskazywały na silny sztorm i faktycznie taki był. To Agnieszka wspominała dwa dni i to jest... No ja trochę pływam, ale czegoś takiego to nie przeżyłem. Dwie noce człowiek nie jest w stanie zmrużyć oko, gdyż no... w łóżku się raz do góry, raz na dół, raz w lewo, raz w prawo. W mojej kajucie straciłem dwie szklanki, które wydawało mi się, że je jakoś tam dobrze zabezpieczyłem. No niezapomniana przygoda, myślę, że dla Agnieszki, jak i dla mnie. Staraliśmy się w miarę możliwości. Teraz tego słuchając, to wszystko mi stawało z powrotem przed oczami, przekazać słuchaczom Trójki i nie tylko, bo na inne anteny też, to co się dzieje na pokładzie, bo to tylko tak na brzeże, jak patrzymy na statek, to wydaje się, że oni tam nic nie robią. Tam czas płynie tak szybko, że to jest niewiarygodne. Tutaj z dyrektor Agnieszką rozmawialiśmy, czy tęsknię. Ja już powiedziałem, że ja mógłbym... Agnieszka, nasza reporterka, nie, ale ja powiedziałem, że ja mógłbym popłynąć cały rok. Ja tęskniłam za domem, to prawda. Na pokładzie są dwie osoby, które... Marysia Dydycz i Piotrek Lewandowski. Marysia jest ambasadorem rejsu niepodległości, a Piotrek dokumentuje to wszystko i fotograficznie, i filmowo. I oni wypłynęli z Gdyni 20 maja i przypłyną w najbliższy czwartek do Gdyni. Gdyż uczestnicy zmieniali się co mniej więcej dwa tygodnie. Teraz ten najdłuższy płyną od Panamy do Gdyni ponad dwa miesiące. Załoga, teraz są przepisy międzynarodowe, że nie może być dłużej na statku niż pół roku, miesiąc przerwy i znowu mogą wrócić na statek. Jeszcze jedna taka ciekawa rzecz. Ale to już ostatnia. Ostatnia rzecz, dobrze. Ja mogę o Jugosławii i o Darze Młodzieży i żeglowaniu mogę mówić do rana. Ale jak pan wie, antena nie jest z gumy. Dobrze, już narzucę sobie dyscyplinę. Dar Młodzieży, jak wiemy, kończy rejs dookoła świata. Pętlę zamknął 13 marca o 20:20 w kanale angielskim. A polega to na tym, że przeciął linię kursu akurat wtedy, kiedy my płynęliśmy 24 czerwca po wyjściu z Bremerhaven do bordu na kanale angielskim. Także dookoła świata Dar Młodzieży już ma zamkniętą pętlę i w czwartek będzie w Gdyni i my też będziemy. Bardzo dziękujemy za tę opowieść, no i za ten reportaż. Myślę, że poczuliśmy się przez chwilę przynajmniej jak na morzu. No a teraz zgodnie z zapowiedzią z początku audycji czekamy na spotkanie z Ryszardem Kapuścińskim. Ta audycja powstała w Polskim Radiu Białystok i stamtąd ją otrzymaliśmy. Audycję przygotowała pani Agnieszka Kamińska. Proszę posłuchać. To nie jest takie proste, jak się z młodym człowiekiem wysadzić się w powietrze. I to nie są pojedyncze jednostki, to są całe brygady, które są gotowe pójść na śmierć. I mało tego, że jeszcze to uważają, że to jest rodzaj męczeństwa, że to jest rodzaj takiej nobilitacji, w ogóle promocji dla niego. Ta śmierć. Trzeba się zastanowić, w jakiej kulturze, w jakich warunkach, w jakim klimacie coś takiego jest w ogóle możliwe. To nie jest takie proste, czyli świat oczami Ryszarda Kapuścińskiego. Audycja Agnieszki Kamińskiej. 11 września 2001 roku. America under attack. To był napis pod obrazem CNN, który przesuwał się przez ekran telewizora. Dowiedziałem się o wszystkim w warszawskiej panoramie. Była 4:00 po południu. Przez kilka następnych godzin nie odszedłem od telewizora. Powtarzające się obrazy samolotu, kiedy uderza w drapacz World Trade Center. Tłum uciekający w panice. Policjant, który próbuje zaprowadzić na skrzyżowaniu jakiś porządek. Cały w kurzu, zagubiony, bezradny. To, co się stało 11 września, to się nie stało nagle. To się stało nagle dla tych, którzy zostali zaskoczeni, ponieważ nie znali sytuacji. Ludzie, którzy bliżej żyli tych problemów współczesnego świata, wiedzieli dobrze, że jakiś rodzaj konfrontacji narasta. Polega na zderzeniu się dwóch procesów, które się dokonują we współczesnym świecie i w naszej mentalności. Z jednej strony bardzo się upowszechniła wiedza ludzi o świecie. Ten skutek rozwoju rewolucji elektronicznej. Dawniej żyli sobie w jakiejś tam wiosce, czy w jakimś osiedlu, czy w jakimś plemieniu. Nie wiedzieli o tym, że jest inny świat. I teraz ta elektroniczna rewolucja, ta rewolucja informatyczna, medialna, spowodowała, że raptem się zorientowaliśmy, że jest taki duży świat. I co się stało? Stało się to, że się zorientowali, że świat jest taki nierówny. Że jest tak niesprawiedliwie rozłożone bogactwo. Ludzie oglądają seriale amerykańskie typu Dynastia i widzą, jakie jest bogactwo, widzą, jaki jest luksus, jaki jest komfort. A równocześnie sami oglądają to, mieszkając w slumsach, w lepiankach, w głodzie, w brudzie, w chorobach. I to zderzenie, ta konfrontacja jest wielkim szokiem i psychologicznym, i kulturowym. A równocześnie z tym procesem następuje drugi proces polegający na tym, że druga połowa XX wieku to jest epoka dekolonizacji, wyzwolenia, niepodległości. I 3/4 ludności naszej planety pochodzi właśnie z tego trzeciego świata, który się uniezależnił. Jak ten trzeci świat się uniezależnił, to nowe pokolenia przychodzą. To są społeczeństwa, które mają ponad 50% ludności do 15 roku życia. To są bardzo młode pokolenia. W przeciwieństwie do Europy, która jest starą Europą. Tam są młode pokolenia, które mają ambicje. One chcą. To młodzi ludzie, dynamiczni, zdrowi, silni, ideowi. I oni się chcą przebić i nie widzą wyjścia. Nie widzą, jak się z tego slumsu przebić do luksusowego życia z dynastii. I to rodzi straszne frustracje. Straszną gorycz i straszną nienawiść i straszną zawiść i chęć pójścia jak gdyby na skróty, no. Chęć do wyrównania tych poziomów najkrótszą drogą, jak gdyby. To wszystko rodzi te zjawiska terroryzmu, które są po prostu objawem tej ogólnej sytuacji, w jakiej znalazła się ludzkość. I to, co się stało 11 września, było rezultatem tej narastającej świadomości tych młodych pokoleń trzeciego świata, w tym wypadku islamskich, które są ambitne, które są bardzo dumne, które są bardzo przekonane o swojej wadze, o swoim znaczeniu, a które równocześnie są sfrustrowane głęboko, ponieważ nie widzą szansy wyrównania tych nierówności na jakiejś innej drodze i wobec tego popadają w te szaleńcze akty, dokonują tych rzeczy. I fałsz mediów polega na odrywaniu tych dwóch zjawisk. Fałsz mediów polega na tym, że mówi tylko o terroryzmie, a nie mówi się o jego przyczynach, skąd on się bierze. No. Ten konflikt, tarcie, to zderzenie, ten trudny rodzaj stosunków nie jest niczym nowym. Trwa od pierwszego podboju islamskiego Europy w VII wieku. To już mamy w tej chwili, dzięki Bogu, 13 wieków. To jest bardzo stara rzecz. Więc ktoś, kto zna historię, ktoś, kto wie, to wie o tym, że Karol Wielki w 732 roku pod Poitiers, w bitwie pod Poitiers, zatrzymał właściwie ekspansję islamu na resztę Europy, tylko na Półwyspie Iberyjskim ona się zachowała, prawda? Andaluzji, tam całym tym południem. I od tego czasu zawsze istniały różnego rodzaju te tarcia, napięcia, wynikające w dużej części z ignorancji, niesamowitej zupełnie. Wie pan, że podstawą islamu jest Koran, prawda? To jest religia jednej księgi. I otóż ta księga, Koran, została przetłumaczona 1000 lat po napisaniu dopiero na Europę, mimo że stały kontakt był z islamem. 1000 lat. Więc jeżeli przez 1000 lat nie przyszło nikomu do głowy przetłumaczyć tej podstawowej rzeczy z sąsiadem, z którym się ma do czynienia, to jest dowodem strasznie głębokiej ignorancji tego wszystkiego. Tym wszystkim konfliktom na ogół, to jest istota też konfliktów, towarzyszy ignorancja wielka, wzajemna. Że ludzie nic o sobie nie wiedzą, albo źle o sobie wiedzą, bo operują jakimiś stereotypami myślowymi. Lenistwo umysłu ludzkiego jest straszne. Tych, co myślą, jest bardzo niewielu i to się rzadko zdarza, żeby ktoś myślał. Na ogół, normalnie, umysł ludzki to jest taka część ciała, która śpi ciągle. I bardzo niechętnie się daje rozbudzić. Jeszcze się da rozbudzić, tylko otworzy na chwilę jedno oko i pokręci się, porozgląda i potem śpi dalej. Więc bardzo, bardzo wielu konfliktów to jest wynik wzajemnej nieznajomości albo fałszywej znajomości. W latach wojny gimnazja były zamknięte. I choć w dużych miastach spotykało się czasem tajne komplety, tu, na tej sali, siedziały najczęściej dziewczęta i chłopcy z dalekich wiosek i małych miasteczek, nieoczytani, niedouczeni. Pani profesor pokazywała nam fotografie antycznych rzeźb i wymalowane na brązowych wazach postacie Greków. Ich piękne, posągowe ciała, szlachetne, pociągłe twarze o łagodnych rysach. należeli do jakiegoś nieznanego, mitycznego świata. Był to świat ze słońca i srebra, ciepły i widny, zamieszkany przez smukłych herosów i tańczące nimfy. Nie wiadomo było, jak się do niego ustosunkować. Nie trzeba było czekać, aż pojawią się ludzie, którzy będą wieścić zderzenie cywilizacji. Do tego zderzenia dochodziło już dawno, 2 razy w tygodniu, na tej sali. Teoria Huntingtona ma swoje uzasadnienie z amerykańskiego punktu widzenia. To jest teoria, którą nieprzypadkowo wymyślił amerykański socjolog i politolog. To musiał wymyślić ktoś, kto reprezentuje wielką cywilizację. I dla wielkiej cywilizacji zagrożeniem nie jest jakiś mały kraj. A Stanom Zjednoczonym Albania nie zagraża, ani Polska nie zagraża, czy tam Słowacja nie zagraża. To się nie liczy. Natomiast zagrażają rzeczywiście wielkie cywilizacje, których dzisiaj na świecie według niego jest 8, no to mniej więcej tak jest. I dlaczego zagrażają? Dlatego zagrażają, że wielkie cywilizacje to są takie siły ekspansywne. One same też chcą mieć miejsce pod słońcem. I dla Huntingtona, czyli dla Amerykanów, bo to on reprezentuje amerykański punkt widzenia, największym zagrożeniem są 2 cywilizacje. Jedna to jest cywilizacja chińska i druga to jest cywilizacja islamu. Teraz, dlaczego te 2 cywilizacje są największym zagrożeniem? Z 2 powodów. Po pierwsze, dlatego, że to są cywilizacje, które się nie poddają amerykańskiemu stylowi życia. To są cywilizacje, które zachowują swoją odrębność kulturową i nie chcą się dać złamać. One mogą przyjąć Coca-Colę, dżinsy, ale zachowają swoją tożsamość kulturową. Zachowają swoją odrębność, swoje obyczaje, swój sposób myślenia. To wszystko, co się nazywa kulturą. I to denerwuje Amerykanów, że tutaj może wszystkich tu sobie urabiamy, a tych nie możemy. To pierwszy wygląd. A drugie, że obie te cywilizacje są potężnymi, potencjalnie zagrożeniami dla Stanów Zjednoczonych z 2 względów. Cywilizacja chińska, ponieważ jest największą demograficznie częścią świata. I jest to część świata, która promieniuje na Pacyfik, a więc na tą stronę, która jest odsłonięciem brzucha Ameryki, czyli od strony Kalifornii, tam gdzie Ameryka najważniejsze ma centra swoje technologiczne. Silicon Valley i tamte wszystkie zatoka. Chiny to jest 1,3 mld ludzi. I tego nie można podbić. Tego nie można pokonać. Bo nawet w okresie kolonizacji Chin to był ciągle brzeg, tylko Chin, wybrzeże, Nankin, Szanghaj, które podlegały skolonizowaniu, a Chiny jako całość nigdy nie były podbitym krajem. Tego nie da się zrobić. Z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że Chiny stanowią taką masę ludzi, których nikt z zewnątrz nie może wyżywić. Chiny są samowystarczalnym krajem, ponieważ taką masę mogą wyżywić tylko Chiny. To stanowi o ich niezależności. Z tych względów dla Stanów Zjednoczonych, dla cywilizacji amerykańskiej, wyzwaniem i zagrożeniem nie są poszczególne kraje, tylko są właśnie cywilizacje. I stąd jego teoria o zderzeniu cywilizacji. Przy czym jest to teoria o tyle kulawa, o tyle ograniczona, że cywilizacje nie muszą być w konflikcie. Historia ludzkości zna wiele przykładów i wiele procesów, kiedy cywilizacje współpracowały ze sobą i dokonywała się wymiana międzykulturowa. One się wzbogacały i właściwie dużo więcej jest przykładów na to, że cywilizacje współistnieją z sobą, niż przykładów na to, że jest zderzenie cywilizacji. Przeciwnie, przykład Azji, Europy później pokazuje na to, że cywilizacje mogą ze sobą współistnieć, mogą się mieszać, mogą wytwarzać zupełnie nowe formy cywilizacji. A po drugie, relacje, jak wszystkie relacje w ogóle międzyludzkie i wszystkie relacje w skali światowej, są fenomenem dynamicznym. To znaczy, coś może być w jakimś momencie zderzeniem cywilizacji, a potem ta relacja przechodzi we współpracę tych samych cywilizacji. Błąd Huntingtona polega na tym, że on traktuje tę sprawę statycznie. że on zakłada, że jeżeli są cywilizacje, to one się muszą zderzać. Wcale tak nie musi być. Zderzenie cywilizacji hiszpańskiej, w tym wypadku katolicka, europejska, zderzenie z cywilizacją Inków i Azteków zaczyna się jako zderzenie, rzeczywiście, i to krwawe, strasznie zderzenie, gdzie się masakruje całe cywilizacje, właśnie te latynoamerykańskie, ale potem to się dokonuje ewolucja i potem one przechodzą do współpracy, do współdziałania. I dzisiaj w wyniku tego kontaktu cywilizacyjnego utworzyła się w ogóle nowa rasa ludzka, metysów, prawda? To się nazywa po hiszpańsku mestizaje. Więc to jest przykład na to, że relacje między cywilizacjami mają charakter dynamiczny i zmieniają się. I nie można tego powiedzieć zdarzenie cywilizacji. Idąc z krajem oazy w pobliżu Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zobaczyłem, jak wokół jednego z dużych namiotów kłębi się ruchliwy, rozgorączkowany tłum. Podszedłem i próbowałem przepchać się przez rozognioną, spoconą ciżbę. Tłoczyli się tu mężczyźni w białych galabijach, wszczynali dziki harmider, kłócili się, gestykulowali, wygrażali pięściami, krzyczeli, aż na szyję wychodziły im żyły, oczy podbiegały krwią. Na środku namiotu stała strwożona, chuda koza. Rozglądała się niespokojnie, jakby tu uciec. Ale ucieczka nie była możliwa. Jakiś chłopak trzymał ją krótko na sznurku, który ciasno oplatał jej szyję. Arabowie skubali kozę, aby ustalić, ile ma tłuszczu. Podnosili ją za ogon, aby ustalić, ile waży. Cały czas targowali się o cenę. Chodziło o sumę rzędu $30. Patrzyłem na ich twarze. Ileż było w nich namiętności, ile determinacji, ile furii. Świat zaczynał i kończył się na tej kozie. Koza była wszystkim. Wyszedłem na zewnątrz. Wokół była pustynia. Pokrywała ją siatka rurociągów, którymi płynęła ropa wartości milionów dolarów. Ale nikt z tych ludzi w namiocie nie myślał o tym. Rurociągi i ropa były abstrakcją należącą do innego świata. Ich światem był namiot, pustynia i koza. Następny paradoks świata polega na tym współczesnego, że rozwój, bo rozwój się dokonuje na świecie, to jest niewątpliwe. Ogólnie rozwój planety. Ale ten rozwój, co jest kolejnym paradoksem i kolejnym nieszczęściem, polega na tym, że rozwój jest pozytywny, a negatywne jest to, że ten rozwój napędza nierówności. Im bardziej się rozwijamy, tym bardziej rosną nierówności. Ta przodująca część ludzkości, najlepiej sytuowana, coraz bardziej się odrywa w sensie poziomu technologii, coraz wyższy standard życia, medycyny i tak dalej. A ta najniższa część, ta najbiedniejsza część ludzkości spada, ten rozdział zwiększa się. I to jest następny problem, który rodzi te frustracje. Przed tym, jak ludzie nie wiedzieli, że są takie te światy zróżnicowane, to żyli w biedzie i myśleli, że taki jest świat. Problem biedy, wie pani, jest w ogóle dosyć nowym problemem w historii ludzkości. Problem biedy właściwie jako zjawiska społeczno-politycznego wchodzi do literatury dopiero w połowie XX wieku. W XIX wieku nie myślano, że bieda to jest problemem. Uważano, że bieda to jest bieda po prostu. I dopiero w połowie XX wieku mniej więcej, jak się zaczyna proces dekolonizacji, zaczyna powstawać i narastać ta świadomość, że bieda jest czymś nagannym, że biedy nie powinno być, że tutaj jest jakaś wada w naszym rozwoju, jakaś ułomność, która powoduje, że rozwijając się równocześnie, którzy uczestniczą w tym ogólnym rozwoju świata, ubożeją. Zważ jeszcze łaskawco, że między nami mówiąc, nie jest źle dla lepszego porządku i większej pokory podwładnych naród odchudzić, wygłodzić. Jakże teraz zaradzić tej groźnej istocie, jaką jawi się człowiek, jaką my wszyscy jesteśmy, jakże ją okiełznać i poskromić? Jak rozbroić tę bestię? Jak ją obezwładnić? Jeden jest tylko na to sposób, przyjacielu. Osłabić człowieka. Tak jest. Odebrać mu siły, bo nie mając ich, nie będzie mógł czynić zła. A właśnie post osłabia, głodówka pozbawia sił. Człowiek głodzony przez całe życie nigdy nie będzie się buntować. Ale niechże tylko podwładny zacznie jeść do syta, a potem zechcesz odebrać mu misę, zaraz powstanie do buntu. Ta jest pożyteczność w głodowaniu, że głodnemu tylko chleb na myśli. Cały jest zaprzątnięty myśleniem o strawie, resztki sił na to wytraca, a już mu nie staje ani głowy, ani woli, żeby szukać rozkoszy w pokusie nieposłuszeństwa. Jak człowiek jest głodny, to przestaje myśleć abstrakcyjnie. Przestaje mieć idee. Przestaje mieć plany. Jak człowiek jest głodny, to myśli tylko o tym, co będzie zjadł w południe. A jak coś zje w południe, to myśli tylko, co będzie jadł wieczorem. Dalej już jego myśl nie sięga. On żyje po prostu od posiłku do posiłku. To jest granica jego myślenia. I to jest problem biedy. Bieda się nie umie buntować. Ci, co się buntują, to już nie są tacy biedni. Bo często się ludzie buntują nie z powodu biedy, tylko z powodu urażonych ambicji, z powodu frustracji, z powodu zawodów, niespełnienia jakiegoś swojego planu. No to tutaj bunt jest. Poczucie krzywdy, poczucie, że stało się upokorzonym. Takie ambicjonalne różne względy wyzwalają pokłady buntu. Żeby się buntować, to trzeba mieć siłę. To trzeba mieć jakieś zaplecze. Natomiast człowiek, jak jest naprawdę biedny, to nie ma siły po prostu. Ja wiem, co to znaczy, że ludzie chodzą boso, bo nie mają na buty. Ja wiem, co to znaczy, że się człowiek budzi rano i nie ma co jeść w ogóle. To trzeba przeżyć samemu, co to jest, jak człowiek się budzi i nic nie ma. I wie, że tego dnia nic nie będzie jadł. Więc to jest straszne uczucie. Jeżeli to się raz zdarzy, no to fajnie. Ale jeżeli to jest życie takie, no to jest naprawdę ciężkie życie. Pamiętam, że zbliżała się zima roku 1942, a nie miałem butów. Stare rozleciały się w strzępy, na nowe mama nie miała pieniędzy. Dostępne Polakom buty kosztowały 400 zł. Miały wierzch z grubego drelichu, pociągnięty czarnym, wodoszczelnym lepikiem i podeszwy robione z jasnego, lipowego drewna. Skąd zdobyć 400 zł? Mieszkaliśmy wtedy na Krochmalnej, koło bramy getta u państwa Skupiewskich. Pan Skupiewski robił chałupniczo mydełka toaletowe, wszystkie w jednym, zielonym kolorze. Dam ci mydełka w komis, powiedział. Jak sprzedasz 400, będziesz miał na buty, a dług mi oddasz po wojnie. Miałem 10 lat, a wypłakałem wtedy połowę łez życia, ponieważ nikt tych mydełek nie chciał kupić. Właściwie uprawiałem rodzaj żebractwa, próbując wzbudzić litość. Wchodziłem do mieszkania i mówiłem: niech pani kupi ode mnie mydełko, kosztuje tylko złotówkę. Idzie zima, a nie mam na buty. Przyszły jesienne chłody. Zimno szczypało mnie w stopy tak, że aż bolały. Musiałem skończyć z handlem. Teraz, kiedy zobaczyłem, że w Indiach miliony nie mają butów, odezwało się we mnie jakieś uczucie wspólnoty, pobratymstwa z tymi ludźmi, a czasem nawet ogarniał mnie nastrój, który odczuwamy, kiedy wracamy do domu dzieciństwa. To dzieciństwo i potem jeszcze lata wojny i te lata powojenne. To było w ogromnej biedzie. Ja miałem bardzo biedny ten okres życia. Nie było co jeść, nie było butów, żadnych. Nie to, że tam nie ma modnych butów czy tam eleganckich butów. Nie wiem, co znaczy chodzić boso. Po kamieniach czy coś takiego. To naprawdę ci jest bardzo bolesne. I dopóki się nie wyrobi taka skóra gruba jak podeszwa. Teraz dokonała się rewolucja polegająca na tym, że w momencie, jak wymyślone zostały plastiki. Plastik jest bardzo tanim materiałem. I zostały wymyślone przez Chińczyków takie klapki tanie. To kosztuje 20 centów. To właśnie biedak sobie może na to pozwolić. I wobec tego setki milionów się tych klapków produkuje. I teraz nawet najbiedniejszy człowiek ma jakieś klapki na nogach. Więc to już wielka rewolucja. Ale są ciągle biedni. Także to sprawiło, że ja dobrze komunikuję z sytuacją biedy. Ja się bardzo źle komunikuję z sytuacją luksusu. To były lata, kiedy pracowałem w polityce i dużo bardzo jeździłem po Polsce. To były takie lata, które sobie niezwykle cenię, ponieważ wtedy właśnie to, co poznałem z naszego kraju, z tych uroków na naszej ziemi, to było właśnie wtedy. I bardzo lubiłem jeździć do Polski północno-wschodniej. A lubiłem trochę jeździć z przyczyn sentymentalnych, dlatego że to było tak najbliżej położone moich rodzimych ziem, Polesia. Że wystarczyło przez Bóg się przeprawić. Bo wie pani, dawniej nie wolno było jeździć na tamte ziemie. Jeszcze jak istniał Związek Radziecki, że można było jechać do Związku Radzieckiego, ale nie do miejsca, w którym się człowiek urodził. Więc ja byłem wysyłany niejednokrotnie do Związku Radzieckiego, natomiast nie wolno mi było pojechać na Polesie i do Pińska. Wtedyśmy tam właśnie w tamte strony udawali, żeby tak sobie popatrzeć trochę poprzez rzekę. Więc bardzo lubię tamten pejzaż, bardzo lubię tamtych ludzi przede wszystkim. To są inni ludzie. Ludzie, którzy są mi bardzo bliscy. Charakterologicznie i jakoś się dobrze czuję tam, gościnni. Tam się zachowało jeszcze dużo takich elementów życia i kultury, które są bardzo cenne. Niestety coraz rzadsze w świecie. A tam one jeszcze są. Tam jeszcze można przyjechać do wsi, być życzliwie przyjętym, odbyć jakąś serdeczną rozmowę. Tam można jeszcze coś zobaczyć ciekawego, niezwykłego. Także lubiłem bardzo tam jeździć. Lubiłbym nadal, gdybym miał czas na to po prostu. Teraz to tylko są takie jakieś krótkie wypady właśnie nad Wigry, czy właśnie Supraś sobie wspominam. Sam Białystok bardzo lubię. Tylko, że to wszystko wymaga czasu, którego mam mało, bo i podróże zagraniczne, i pisanie książek, i wykłady różne, i to, no to wszystko to razem powoduje, że na to, co stanowi przyjemność, to brakuje czasu. Ja myślę, że to szczęśliwie są takie rejony, takie okolice, gdzie istnieje coś takiego, jak nazywamy po łacinie genius loci, że istnieje coś takiego specyficznego, co się wytwarza między krajobrazem a charakterem człowieka. Istnieją takie w ogóle teorie naukowe, w XIX wieku były bardzo silne, o wpływie krajobrazu na charakter człowieka, o wpływie klimatu na charakter człowieka. I myślę, że tam się zachowują te elementy w tych lasach, na tych polanach, w tych jeziorkach. To są bardzo piękne miejsca, które tak dobrze nastrajają człowieka. Wyzwalają w człowieku takie dobre energie. I to jest bardzo, bardzo cenne i bardzo, bardzo, bardzo to lubię. Przejmujący reportaż Jacka Hugo Badera o czterech młodych mordercach, którzy na zimno zabili młotkiem kolegę, a potem dziecko. Gazeta Wyborcza z 22 sierpnia 1997 roku. W życiu codziennym, szkolnym, normalni, zwyczajni chłopcy, niczym nie zwracający na siebie uwagi. Chłopcy z tak zwanych dobrych domów, inteligentni, zdolni, kochani przez rodziców, pisze autor. Co więc pchnęło ich na drogę przestępstwa? Zbrodni. Wartość reportażu w tym, że autor nie próbuje odpowiedzieć, bo odpowiedzi właściwie nie ma. Może jest tylko jedna. W tych chłopców, w tę grupę wstąpił diabeł. Wstąpił, dokonał zbrodni. Ulotnił się. Teraz są to znowu zwyczajni chłopcy, którzy nie bardzo wiedzą, co się stało, co zrobili. Stąd ich brak poczucia winy. Odczuwanie winy byłoby znakiem, że identyfikują się z diabłem. Tymczasem odegrali oni wyłącznie rolę medium, obojętnego instrumentu, którym diabeł dokonał zła, zadał cios, popełnił zbrodnię i uszedł. To ze wszystkiego się bierze. Ja myślę, że tu nie ma jakiegoś jednego źródła tego fenomenu, jakim jest zło. Że zło w ogóle jest częścią życia, jest elementem życia. W różnych formach oczywiście występujące. Nie da się oddzielić od życia. A co konkretnie wywołuje wilka z lasu, to zło, co powoduje, to są bardzo konkretne przyczyny. Albo są socjalne, albo są mentalne, albo są historyczne, albo są kulturowe. Tego jest bardzo dużo. Tego się nie da ograniczyć, tego się nie da zdefiniować. Tylko w każdym wypadku jest jakaś tego przyczyna. Żeby coś sensownego powiedzieć na ten temat, to trzeba badać konkretne wypadki i na przykładzie tych wypadków dopiero analizować mechanizmy, które doprowadziły do tego zła w danym właśnie wypadku. No, to jest niekończące się. No. Jest to forma życia, czasem nawet dominująca forma życia. Czasem nawet tak się ułoży ta synergia, że produkuje społeczeństwo czy jakaś formacja produkuje tylko zło. Potem ten okres mija i to samo społeczeństwo, czy w tym samym miejscu, ten sam kraj raptem zaczyna żyć pozytywnie. Na to się historia nakłada. Na to się nakładają właśnie takie przyczyny, czasem ekonomiczne, no ale czasem czysto psychologiczne. Czasem zło jest wynikiem jakiegoś szaleństwa, no po prostu. No, bo człowiek dokonuje zła, ale szaleniec nawet nie odpowiada za to. Pani sąd zwalnia takiego człowieka, no bo ma do czynienia z umysłem, który pracuje, produkuje zło. Ten człowiek jest jak gdyby na zewnątrz tego zjawiska. Paradoksalnie to zło jest czasem produkcyjne, pozytywne, bo ludzie z tego zła żyją, no. Korupcja jest złem, prawda? No najprostszy przypadek codzienności. Korupcja jest złem, ale ileż to pożytecznych rzeczy wynika z tej korupcji, no, dla poszczególnych ludzi. Więc to nie jest takie wszystko jednoznaczne. To jest bardzo skomplikowane. Życie jest skomplikowane. Europa jako taka stoi wobec wielkich wyzwań i wobec wielkich problemów. Dlatego, że przez 500 lat Europa rządziła światem. Najpierw handlowo, potem skolonializowała, ale nie tylko skolonizowała. W ogóle standardy ustalała w dziedzinie prawa, i w dziedzinie etyki, i w dziedzinie technologii, we wszystkim. I teraz ta Europa straciła ten tron, przestała rządzić światem. Musi sobie znaleźć nowe miejsce w tym świecie. Musi się w ogóle odnaleźć. To nie jest łatwe po 500 latach panowania obudzić się i raptem, że już nie jesteśmy najważniejsi. Że już są inni ważniejsi. To są straszne napięcia i to jest bardzo bolesne odkrycie. No i to jest ten moment, w którym w tej chwili znajduje się Europa. Niewątpliwie to jest wielka szansa dla Polski, wejście do tej wspólnoty ogromnej, ale to wejście nie załatwia automatycznie wszystkiego. Trzeba pamiętać o tym, że mówimy Polska-Europa, trzeba pamiętać o tym, że Polska jest krajem, który należał do tej części Europy, która od momentu odkryć geograficznych, znaczy XV-XVI wiek, została zmarginalizowana przez to, że się Europa podzieliła, podział pracy nastąpił w tym czasie. I Europa tutaj, ta wschodnia, to była Europa, która dostarczała po prostu żywność dla Europy Zachodniej. Europa Zachodnia była tą częścią świata, który podbijał świat, który handlował, który rozwijał się, który rozbudowywał się. A tutaj to myśmy dowozili im tam zboże i myśmy dowozili im kaszę i tam żeśmy dowozili im bydło. I ten podział, ta nierówność wewnątrz Europy jest nierównością, która ma 300-400 lat. To nie stało się wczoraj. I zniwelować to jest bardzo trudno. bo zniwelować to i materialnie jest bardzo trudno, ale materialnie jeszcze łatwiej niż mentalnie. Także wejście do Unii Europejskiej nie jest żadnym automatycznym rozwiązaniem niczego. Jest po prostu szansą. A teraz czy ta szansa zostanie wykorzystana i w jakim stopniu zostanie wykorzystana, to tego, to musimy zobaczyć po prostu. Doświadczenie pokaże. Wejście do Europy to jest jeden problem, a drugi problem polega na tym, że sama Europa jest ledwo żyjąca. Bo tak, wejść do Europy. Ale co to znaczy? Że rozwijają inne kontynenty, technologie. Liczba Europejczyków maleje proporcjonalnie do ludności świata. Społeczeństwo europejskie się starzeje w stosunku do społeczeństw innych kontynentów. I Europa, żeby móc konkurować w świecie XXI wieku, musi brać duże zastrzyki zdolnej siły roboczej, młodej zdolnej siły roboczej. A ta młoda zdolna siła robocza dla Europy to jest tylko północna Afryka i Bliski Wschód. To znaczy, to jest islam. I ta cywilizacja, tradycyjnie chrześcijańska cywilizacja, będzie się zmieniać coraz bardziej w cywilizację islamsko-chrześcijańską. Z wszystkimi problemami, które się z tym wiążą. Ale to jest nieuchronne, bo nie ma innej możliwości. Daje ogromne szanse, potencjalnie, ale stawia straszliwe wymagania. Ten świat XXI wieku. To jest świat, który daje ogromne szanse, ale tylko jeżeli się dużo w to włoży. Bo ci, którzy to zaśpią, którzy prześpią to, którzy się zagapią, będą wyrzuceni na margines. Bo to jest strasznie dziwna bardzo cywilizacja. To jest cywilizacja, która daje właśnie wielkie pole do popisu, ale cywilizacja, która jest równocześnie bezwzględna dla tych, którzy się będą bali na to pole wejść. To będzie marginalizować w sposób brutalny. I to dotyczy również Polski. To znaczy, jeżeli się to społeczeństwo zmobilizuje i potrafi wykorzystać tą szansę, to może osiągnąć wspaniałe rzeczy. Ale jeżeli się zagapi i prześpi tą szansę, to będzie bardzo źle. Jest taka cywilizacja, która nie ma stanów pośrednich. To jest taka albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. Żeby raptem nie zobaczyć się, że o Boże, gdzie ja jestem. Albo już potem nie ma wyjścia z tego. To jest tak, jak jest problem z bezdomnym. Jak już ktoś wpadnie w ten kanał, to już jest bardzo ciężko się z tego wydostać. Bardzo ciężko. I to tylko jednostki. Bo jak się da zepchnąć w życiu do takiego właśnie stanu, to wydobycie z tego stanu jest już prawie niemożliwe. To jest to samo z problemem bezrobocia. Bezrobocie to nie jest tylko to, że się nie ma pracy. To jest to, że się jest zepchnięty w ogóle. Świat idzie do przodu, technologie idą do przodu i on już nie może wrócić do tego. Już to się zaczyna wytwarzać już po prostu jako stan permanentny bezrobocie. On już jest stale bezrobotny. Bo już nie może nadrobić tego dystansu, który się wytwarza. Więc dlatego to jest taka cywilizacja, która jest z jednej strony bardzo pozytywna, ale z drugiej strony niebezpieczna. Oto jest świat współczesny. Nigdzie ciszy zupełnej. Żeby dotrzeć do takiej ciszy, trzeba urządzać specjalne wyprawy, prowadzić żmudne poszukiwania. Może cisza jest tam, gdzie gwiazdy, ale podobno tam też nie. Gwiazdami wstrząsają burze kosmiczne, grzmoty i wyładowania. Astronomowie mówią, że cała Droga Mleczna to wieczny łoskot, ogłuszające wycie rozpędzonych meteorytów, skowyt przeciągających komet. Słowem, niebo to jest dopiero piekło. Był to reportaż Agnieszki Kamińskiej. to nie jest takie proste, czyli świat oczami Ryszarda Kapuścińskiego. Fragmenty tekstów Ryszarda Kapuścińskiego czytał Wojciech Grzechowiak. Realizacja Zdzisław Wasilewski. Audycja, tak jak mówiliśmy, powstała w Polskim Radiu Białystok. Bardzo dziękujemy autorce, że zechciała z nami się spotkać. Bardzo dziękuję. Posłuchała pani tej audycji po kilku latach. Oj, po dobrych kilku latach i muszę przyznać, że Ryszard Kapuściński to był geniusz. Naprawdę bardzo, bardzo go tu brakuje. Ja myślę, że dzisiaj się równie dobrze słuchało tej opowieści, jak wtedy, kiedy pani ją nagrywała. No, po jednym krótkim zdaniu komentarza ewentualnie możemy sobie na tyle pozwolić, bo czas audycji się kończy.